Jack London. Yola gelmez yan. Seslendiren Akın Altan. Yan, gık demeden debelenip durdu yerlerde. Ona kene gibi yapışmış üç adamdan ikisi birbirlerine şöyle yap böyle yap diye buyruklar veriyor. Bu habire debelenen, bodur, ayı gibi kıllı, Allah'ın belası herifi kıskıvrak bağlamaya çalışıyorlardı. Üçüncü adam öyle bir bağırış bağırdı ki aniden köpek olmuş gibi oldu. Parmakları yanın dişleri arasında kalmıştı. Kızılderili Bill kesik kesik bir sesle ''Yeter artık yaptığın numara yan!'' diye bağırdı. ''Kendine gel yahu!'' O böyle derken bir yandan da yanın boğazını boğasıya sıkıyordu. ''Ulan Allah'ın belası, şu sıkıntıyı etmesen de bize efendi efendi astırsan kendini, olmaz mı sanki?'' ''Gel gelelim yan, parmağı koy vermiyor, çadırın toprağı üstünde ha babam debeleniyordu. Çanak, çömlek, tencere, tava bir yana saçılmıştı. Tyler, yabanın ayısının tam yani.'' dedi. ''Efendilik mefendilik hak getire sende.'' Tyler'ın vücudu, parmağı nereye giderse oraya gidiyordu. Yan, şöyle bir kafasını oynatsa Tyler da hemen eğilip bükülüyordu. ''Bu karlı buzlu yollarda köpekleriyle beraber iş süren adamların en namuslusunu, en yiğidini öldürdün. Mr. Garden'ı öldürdün. Pis katilin tekisin, ne olacak?'' Kızılderili Bill, ''Kardeşimiz değilsin sen artık bizim.'' dedi. ''Kardeşimiz olsaydın hiç sesin çıkmaz, kuzu kuzu boynunu ipe geçirirdin. Hadi üzme arkadaşlarını yan, efendi ol biraz.'' ''Canımızı sıktığın yetti artık. Bırak bu eşek cilvelerini de güzel güzel asıverelim seni. Dakikada bitsin gitsin.'' Eski gemicilerden Larson, ''Hadi çocuklar.'' diye cırladı. ''Kellesini fasulye tenceresine sokun. Sonra da bastırın adam akıllı.'' Tyler, ''Peki bizim parmak ne olacak?'' diye karşı geldi bu söze. ''İllallah senin parmağından da yani. Kabak tadı verdim be.'' ''Hey, çadırın yanlarına dikkat!'' Larson bu uyarıyı yaptığı sırada yan yarı doğrulmuştu. Dört adam öyle bir altüst oldular ki çadırın içinde kürkler, battaniyeler birbirine girdi. Bu arada boynunda kanlı bir kurşun yarası bulunan, hiç kıpırdamadan upuzun bir erkeğin cesedi çıktı ortaya. Bütün bu olanlar yanın bir delilik nöbetine tutulması yüzünden başa geliyordu hep. Bu öyle bir delilikti ki her türlü rahatlığı, uygarlık dediğimiz şeyin bütün nimetlerini tepip, ilkel mi ilkel, çetin mi çetin bir hayatın içinde uzun süre kalmış olanlarla görülürdü. Herifçioğlu zorluklara dayanır dayanır da sonunda canına tak derdi artık. Gün gelir, doğduğu yerin o zümrüt yeşili ovaları burcu burcu tüterdi gözünde. Çimenlerin, taze biçilmiş yulafın, elvan elvan çiçeklerin, yeni sürülmüş toprağın kokusu gelirdi burnuna. Yanın Stewart tırmağı boyunca, Forty Mile'de, Circle City'de, koyu kuk Kotzebue'da o öldürücü soğuklar içinde geçirdiği 5 yıl bu deliliği içten içe körüklemişti. Nom'da zır deliliğe varmıştı bu delilik. Bu Nom, o altın gibi kumları olan kent değildi. 92'deki Nom'du. Daha o zamanlar Earth sitesi kurulmamış, Eldorado kumpanyası gelmemişti oralara. Doğma büyüme Amerikalı John Garden, bir parça daha uyanık davranmalıydı hakçası. Sıla özlemi canına okumuştu yanım. Kan çanağı gibi olmuş gözleri çakmak çakmaktı. Hiddetinden, sinirinden dişlerini gıcırdatıyordu. Böyle bir zamanda kalkıp da yanın damarına basacak şekilde konuşması iş miydi yani Gordon'ın? Çok ileri gitmiş, çizmeyi aşmıştı artık. İşte şimdi barut kokuyordu çadırın içi. Bir adam hiç kıpırdamadan upuzun yatıyor, bir başka adam kapana tutulmuş fare gibi debelenip duruyordu yerlerde. Arkadaşları bin bir dil döküp onu asmak istiyorlar ama o habire direnip kelleyi ele vermiyordu. ''İzin verirseniz Bay Lawson, bu pis köpeğin dişlerini ayırmak için esaslı bir yol söyleyeceğim size. Onun niyeti ne benim parmağımı koparmak ne de beni koyvermek. Hin oğlu Hin'in teki o.'' Gemici ''Satır, satır!'' diye bağırdı bas bas. Satırın keskin yüzünü Taylor'ın parmağının hemen yanından kaydırıp yanın dişlerine olanca gücüyle bastırdı. Yan dayanıyor, koy vermiyordu. fok balığı gibi burnundan burnundan soluyordu. Hadi, hep beraber. Oldu. Sağ olasın emisen. Oh, dünya varmış be. Taylor alabildiğine debelenen yanın bacaklarını kucaklayıp onu kılını oynatamaz hale sokmaya çalıştı. Ne ki yan domuzuna direniyordu. Kan revan içindeydi. Hiddetinden ateş püskürüyor, ana avrat kalaylıyordu herkesi. Kudurmuştan farkı yoktu. Buzlar içinde geçirdiği 5 yıl bir anda bir cehennem ateşi olup çıkmıştı sanki. Yanın üstündekiler, dünyanın derinliklerinden fışkırmış çok memeli koca bir dev gibi bir oradan bir buradan saldırıyor, soluk soluğa kalıyor, tere batıyorlardı. Yere düşen lamba şşt diye ses çıkarıp söndü. Artık ortalığı öğle vaktinin alaca bulaca aydınlığı ışıtır olmuştu. Kirpas içindeki çadır bezinden biraz geçiyordu aydınlık. Kızılderili Bill, ''Allah'ını seversen aklını başına topla yan!'' diye yalvardı. ''Zerre kadar kötülük yapacak değiliz sana. Seni çekip vuracak da değiliz. Asacağız sade, hepsi bu. Anamızdan emdiğimizi burnumuzdan getirme ne olur. Canımıza tak dedi artık. Ben ki hep seninle iş sürdüm karlı buzlu yollarda. Ama gel şu senin yaptığına bak bana. Doğrusu ummazdım senden bunu yan. Kabak tadı verdi artık be. Bağla şunun bacaklarını kayışla. Taylor, çık üstüne. Kent aklı sağını solunu eliyle şöyle bir yokladı karanlıkta. Haydi Allah. Hani dalgalı denizin bir çalkalanması olur ya, öyle bir şey oldu işte. 250 kiloluk et yığını bir iki gitti geldi. Sonra çadırın yanlarına abandı. Kazıklar yerlerinden fırladı, ipler gevşedi. Çadır debelenen bu insanları yağlı kıvrımlarıyla örterek çöktü. Kızılderili Bill, birisinin kıllı boğazına parmaklarını geçirmiş, herifi sırt üstü vurmuştu yere. ''Kendini hırpalatmaktan başka ne yapıyorsun sanki? Yüreğimizi üze üze bitirdiğinin farkında değilsin ki. Seni astıktan sonra şöyle bir yarım gün gerek her şeyi toparlamak için. Taylor, rica ederim koy verin beni bay.'' diye kekeledi. Kızılderili Bill homurdana homurdana Taylor'ın boğazını koyverdi. Öbür iki adam sürünerek çıktılar dışarı. Bu sırada Yan, gemicinin elinden yakayı sıyırmış, karlı vadinin üstünde hababam koşuyordu. Lawson, kirişi kıran Yan'ın ardından seyirtiyor, bir yandan da ''Tut bak, tut Bright, tutun şunu, tüh, miskin köpekler!'' diye bağırıyordu. Buck'la Bright, arkalarındaki bir yığın köpekle birlikte o saat yetiştiler katile. Oysa böyle bir kovalamacaya neden yoktu hiç. Yan için tüymeye çalışmak nasıl saçma bir şeyse, öbürlerinin de bunu engelleyişi öyle saçma bir şeydi. Çünkü bir yanda karla kaplı ıssız topraklar, bir yanda buz tutmuş deniz uzanıyordu alabildiğine. Başını sokacak yeri, ağzına sokacak bir kırık ekmeği olmadan ne kadar uzaklaşabilirdi ki? Onun dönüşünü beklemek daha uygun olurdu. Soğuk bir yandan, açlık bir yandan dönüp gelecekti nasıl olsa. Ama bunu düşünecek zamanları yoktu ki heriflerin. Deli gibi bir şey olup çıkmışlardı. Gözleri kan görmüş, hepsini kan tutmuştu. Yan, nereye gideceğini bilmeden alabildiğine kaçıyordu. Kafasında bir tek düşünce vardı. Yaşamak. Yaşamak. Var olmak. Buck, kara bir ok gibi fırladıysa da Yan'a yapışamadı. Herifçioğlu öyle bir vuruş vurdu ki köpeğe, az kalsın kendi düşüyordu. Tam bu sıra Bright'ın pırıl pırıl bembeyaz dişleri Yan'ın ensesinde kenetlendi. Yıkıldı Yan. Yaşamak. Var olmak. Köpekler, insanlar tor top yumak olmuşlar, ha babam dövüşüyorlardı. Bu dövüş yumağının çekirdeği yandı. Ölesiye sürdürüyordu kavgasını. Sol kolu Lawson'ın boynunu kavrarken, sol eli de bir kurt köpeğinin sırtında kenetlenmişti. Köpeğin her hareketinde zavallı gemicinin soluk alması biraz daha zorlaşıyordu. Yan'ın sağ eli Kızılderili Bill'in kalpak gibi saçlarında kaybolup gitmişti. Taylor üsttekilerin ağırlığına dayanamamış, yapışmış kalmıştı yere. Kılını kıpırdatamıyordu. Bu işin bir çıkar yolu yoktu. Çünkü yandaki bu kudurmuşçasına öfke, ona görülmemiş bir güç, kuvvet veriyordu. Yan görünürde öyle belli bir neden olmaksızın tuttuklarını koyverip uslu uslu uzandı yere sırt üstü. Hasımları onun elinden kurtulur kurtulmaz doğruldular. Yan bıyık altından şeytan şeytan gülümsüyordu. "Arkadaşlar," dedi. "Kibar kibar, efendi efendi hareket etmemi istediniz benden. Şu an var ya, tam öyleyim işte. Hadi, söyleyin bakalım. Ne istiyorsunuz? Derdiniz ne?" Kızıldereli Bill incelikle, "Heh, şöyle," dedi. "Adam ol işte, ben zati biliyordum yola geleceğini senin. Bırak şu deliliği de, güzel güzel görelim işimizi artık." "Ne işiymiş o be?" "Asacağız ya seni, o iş işte. Hani var ya, dünyanın en talihli adamısın yani. Öyle biri asacak ki seni, işinin tam ustası. Amerika'da kaç adam asmışım ben. Tereyağdan kıl çeker gibi asarım vallahi." "Kimi asarsın? Beni mi?" "Elbet seni. Ho ho ho. Şunun zırvalarına bakın hele. Hadi, tut bakalım elimden Bill. Kalkayım da astırayım sana kendimi bari." Yan güçlükle ayağa kalkıp sağına soluna bir göz attı. "Hergot! Duyuyor musunuz şunun söylediklerini? Asmak istiyormuş beni. Vay canına, vay canına. Gelsene hadi be." Kızaklardan birinin kayışını kesip hiç de iyiye alamet etmeyecek biçimde onu özene bezene düğüm yapan Lawson alaylı alaylı, "Göreceğiz bakalım şimdi. Bugün mahkeme başkanlığını yargıç linç yapıyor," dedi. Yan boynuna geçirmesi için kendisine gösterilen düğümden can havliyle uzaklaşarak, "Bir dakika," diye bağırdı. "Öğrenmek istediğim bir şey var sizden. Sonra bir de önemli mi önemli teklifim var. Söyle bakalım Kentucky, bu yargıç linç dedikleri kim ola?" "Bu açık düşünceli efendi kişilerin saygıdan kusur etmedikleri eski bir töredir. Kötülük dediğimiz şey yüksek bir yargıcın cübbesi altında gizlenebilir. Ama yargıç linçe oldum olasıya inanabiliriz biz. O meteli kalmadan adaleti yerine getirir. Haklıyı haksızı çıkarır ortaya. Bazı insanların yasaları satması, bazılarının da onları satın alması olağan bir şeydir. Ama bu pırıl pırıl aydınlık ülkede adalet ciğerlerimize çektiğimiz hava kadar özgür, midemize indirdiğimiz içki kadar serttir. Üstelik öyle bir çabuk." Lawson çekilen söylemin sonunu getirmedi. "Kısa keste, dileği neymiş anlayalım bakalım," dedi. "Cevap ver bana Kentucky. Bir insan bir insanı öldürürse, yargıç linç onu asar mı?" "Eğer suçlu olduğu yeterince ortaya çıkarılmışsa, tabii asar." Kızılderili Bill, "Seninkinde deliller o kadar çok ki, değil bir kişiyi bir düzine insanı ipe götürür," dedi. "Seninle sonra konuşacağım Bill. Benim Kentucky'den öğrenmek istediğim başka şey, diyelim ki yargıç linç bu herifi asmadı, ne olur o zaman?" "Bu durumda adam serbesttir. Kana buladığı elleri yıkanmış, temizlenmiş demektir. Bizim o anlı şanlı anayasamızda bir de şöyle bir şey vardır. Hiç kimse işlediği bir aynı cinayetten ötürü iki kez yargılanamaz. Kesin kes bu böyledir. Ona ateş etmek, onu sopayla falan öldürmek de yoktur sizin anayasada, değil mi? Başka bir iyilik düşünülemez mi ona yani?" "Hayır efendim." "Hala. Kentucky'nin dediğini duydunuz kaskafalı herifler. Şimdi lafım bile. Bill, sen işinin ehlisin. Hemen asacaksın değil mi beni? He? Hayatın üstüne bahse girebilirsin ki Yan. Eğer bizim gücümüzü üzmezsen artık, benim yapacağım işten çok memnun kalacaksın. Çünkü işimin ehli adamım ben. Kafa var sende Bill. Epey şeyler biliyorsun. Söyle bakalım şimdi. İki bir daha üç eder değil mi?" Bill kafasıyla onayladı. "Eğer elinde iki şey varsa, bu üç şey demek değildir, değil mi? Şimdi kulak verin laflarıma bakalım. Asmak için üç şey gerekli. Biri asılacak adam. Aha bu benim. Sonra ip falan gerekli. Etti iki. İp Lawson'ın elinde. Ama onun takılacağı bir yer olmalı. Bu üçüncü şey. Bakın bakalım şöyle sağa sola. Bu üçüncü şeyi arayın gözlerinizle. He? Ne dersiniz? Kendiliğinden bütün gözler buz ve kar içindeki vadiyi taradı baştan başa. Bu öyle bir alandı ki her şey birbirinin aynıydı. Hüzün ve keder doluydu her yer. Sonra buzlarla dolu deniz kıyının tatlı eğimi başlıyordu. Geride alçacık tepeler vardı. Kar ne varsa her şeyi bir çarşaf gibi örtmüştü. Bil, ne bir ağaç, ne bir kulübe, ne de bir kazık var, diye inledi. Telefon direği falan da hak getire. Şöyle beş ayak boyunda bir adamın bacaklarını yerden kesecek uzunlukta ve sağlamlıkta tek şey yok. Vazgeçiyorum bu işten ben. Yanın omuzuyla başı arasındaki anatomik bölgeye uzun uzun baktı. Lawson'a dönüp, ''Vazgeçiyorum ben bu işten.'' diye tekrarladı. ''Sen de at şu elindeki ipi. Tanrı bu yerleri insanoğlunun yaşaması için yaratmamış. İşte apaçık örneği şu olay.'' Yan kurumlu kurumlu gülmeye başladı bıyık altından. ''Çadıra girip de bir pipo tüttürebilirim herhalde artık.'' dedi. Lawson, ''Duruma bakılırsa sen haklısın oğlum Yan.'' dedi. ''Gel gelelim dangalaklığına da diyecek yok hani. Şunu iki kere iki dört gibi bil ki bu böyle. Sizin gibi hamahlatlara akıl vermek benim gibi denizcilere düşer elbet. Makas diye bir şey bilir misiniz siz? İyi bakın şimdi bana.'' Gemici, kış başında gemilerine doldurdukları karma karışık yığınla eşyanın içinden bir çift uzun kürek çekti çıkardı. Onları hemen hemen dik açı yapacak biçimde paletlerinden bağlayıp öbür uçlarını ta kuma kadar karın içine soktu. Sonra küreklerin kesiştiği yere iki çadır ipi bağladı. İplerden birini bir buz kayasına doladı. Öbürünü kızıl derili bile uzattı. ''Hadi aslanım, tut şunu da bitsin bu iş burada artık.'' Yan geri geri çekilip yumruklarını göstererek ''Yo, yo!'' diye bağırdı. ''Asılmak falan istemiyorum ben. Ne canavar şeylersiniz sizler böyle. Hele bir yaklaşın da görün gününüzü. Okumuyor muyum canınıza bir bir bak.'' ''Şeytan kimmiş görün o zaman işte. Canıma kıyarım da astırmam kendimi size.'' Yan korku içinde dar ağacının kımıldadığını gördü. Denizci ile öbür iki adam öfkeden gözü dönmüş katilin üstüne atıldılar. Üçü de kudurmuşçasına yerlerde yuvarlanıp durdular. Öyle bir oyuldu ki karlar toprak göründü. Yaptıkları kavga insan trajedisinin bir bölümünü doğanın ak sayfalarına yazıyordu. Lawson, Yan'ın bir ayağını ya da bir elini yakalar yakalamaz hemen bağlıyordu. Yan tekme atıyor, tırmalıyor, ana avrat basıyordu kalayı. Sonunda kılını oynatamaz hale geldi. Her yanları iplerle, kayışlarla bağlanmıştı sımsıkı. Onu aldılar, karın içine dev bir pergel gibi oturtulmuş o soğuk, hain küreklerin altına götürdüler. Kızılderili Bill, düğümü bir cellat gibi ayarlayıp halkayı Yan'ın sol kulağının altına yerleştirdi. Taylor'la Lawson ipi öbür ucundan tutmuşlar, çek denmesini bekliyorlardı. Bill bir sanatçı gibi kendi eserini seyrediyordu hayran hayran. ''Hergot, hele şuna bakın bir!'' Yan'ın korkuyla bağırışı onları hep bir yana baktırdı. Yerle bir olmuş çadır ayaklanmış, gitgide büyüyen alacakaranlıkta bir hayalet gibi kollarını uzatıyor, onlara doğru sallana sallana geliyordu. John Garden sonunda bir delik bulmuş çıkmıştı. ''Tüh, Allah kahretsin!'' Ortalığı öyle görünce sesi boğazında düğümleniverdi. Oradakilere doğru öfkeyle ilerleyerek ''Hey, gebermedik daha!'' diye bağırdı. Taylor ağzına geldiği gibi konuşuyordu. ''Vartayı bu kadar kolay atlattığınız için kutlarım sizi.'' ''Kıl payı atlattı, kıl payı!'' ''Allah belasını versin kutlamalarının senin. Tahtalı köyü de boylayabilirdim pekala yani.'' ''Size teşekkür meşekkür borçlu değilim, hergele sürüsü.'' John Garden açtı ağzını, yumdu gözünü. Diline geleni söylüyordu. İyi bir sıvadı herkesi. Öfkesi yatıştıktan sonra ''Sıyırdı geçti sade.'' dedi. ''Bir iz bıraktı, o kadar. Sen hiç hayvan damgaladın mı Taylor?'' ''Tabii damgaladım efendim. Hem de kaç boy?'' Şeyde, kutsal ülkede. İşte ben de öyle damgalandım. Kurşun kafamı sıyırdı geçti. Ne olduğumu bilemedim birden. Aptallaştım kaldım. Ama ağrım ağrı yok hiç. John Garden eli ayağı bağlı adama döndü. Diklen bakalım yan, dedi. İki şey var şimdi yapacağın. Ya benden özür dilersin ya da içini dışını kurşunla doldururum. Sizler de şu ortalığı düzeltin bakalım. İçindeki şeytan hala uslanmamıştı yanın. Ölsem özür dilemem. Hele çözün de beni, görün gününüzü, diye karşılık verdi. Önce senin pestilini çıkaracağım. Sonra da şu dangalakların. Kaç kişi olursanız olun, okuyacağım canınıza hepinizin. Son.